أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو تمسس يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض. الله الله تعالی چې نور السماوات نور د اسمانونو دی ول ارض او د زمکو دی. نور د نور په معنا باندې ځان کوه کې نور ویل کیږي رڼا ده او یو رڼا دغه ظاهری رڼا ده چی مونگا تانسو گورو مثلا دستو میں رانا دا لیٹ رانا دا دور رانا دا پیوشے باندی پریوزی او دا اغشے شو آگان استاس ترگو تراشی نتا دا اغشے پا نظر راشی اشیا مونگتا سنگ پا نظر راشی مثلا دا گٹی پایی دا پدی باندی دا لیٹ رانا پریو دا او داغی شعا زماستر گو تا منعاکس شوا نما تا پا نظر بانی را گئی. اتفاق دا مفسرینو دے دا جمهور مفسرین وائی چی دا قرآن مراد نا کائنات کے اللہ نور دا اسمانو نو دزمکو دے ندا قرآن مرادو ندا ندا آیات بیا سمت لب دے نو آیات کی بیاد ودری توجیحات بلکہ سلور توجیحات یا پنز توجیحات مفسرین کے نو یو مانا دا آیات دا کئی چی دا نور پا مانا دا منور دے اللہ نور السماوات دے اللہ نور دا اسمانون دے منور دے رنا ورکا ان کے دے منور رنا ورکا ان کو دوئی اللہ نور دا اسمانون دے اللہ منور دا اسمانون دے اسمانون ترانا ورکون کے دے والارض او دغرنگی زمک ترانا ورکون کے دے ندن ور پا ذریعی سراد اسپو میں پا ذریعی سراد یوسا پا ذریعی سراد بلسا پا ذریعی سراد ندن آیات مطلب اغد اغد او بازو مانا د نور کړی دا الله نور السماوات دی الله مدبر السماوات دی مدبر د اسمانونو دی تدبیر د اسمانونو کوي الله د رانا دی یعنی د دې مدبر تدبیر د ځمکې او د اسمان او د دې څومره نظامونه چې دي مختلف نظامونه د هغې مدبر الله تعالی دی او بعضو نور په معنا د معمر ابادونکي ندی معمر اللہ تعالی دے زمکی اسمانونا اللہ جل جلال ہو عباد کری دی زمکی لرا و اسمانونا لرا او عبداللہ ابن عباس سے بیمانا کری دا اللہ نور السماوات دے الله هادی السماوات الله هدایت ورکون کړي اسمانونو ته یعنی اسمانونو والدا والارض ازمک والدا نو که اسمانونو والدی یعنی اسمان دی یا د اسمان مخلوقات دی نو هغه ته هدایت ورکون کې د ژوندۍ قانون ورکون کې د رزق لاري خودون کې هغه څوک دی الله تعالی دی او ازمک والدی نظمک والته هدایت کون کې د اخرت د کامیابی لپاره د دنیا د کامیابی لپاره د رزق د طریقو لپاره د هر شی هدایت ورکون کې زمکه تا او زمکه والا ته سوق دی الله تعالی دی نو بهر حل د دې جملې هغه د معنی شوی او یو حدیث مبارک کې مرادی د الله نور دی خدا الله نور د دې انوارات او د لیټونو میټونو رڼاګانو په شان ته نه دی حدیث کې راځي الله جل جلاله نچ دا مخلوق محجوب دی الله محجوب دی یعنی دا مخلوق محجوب دی یعنی مخلوق ته الله په نظر ناراضی نو دا الله جل جلاله نا مخلوق ته حجاب چي دی هغه نور دی او که الله غ نور لری کی نو دا الله جل جلاله تجلیات او انوارات چې کم ځای پوره رسی نو اگر شی بوسی دي خبرم ځان دا انسان الله تسکه دا الله تجلیات ته نظر نشی کوله دنیا کې دې دې لایق نه دي موسی علی السلام سوال کړو یا الله ما ته ځان اوخایا الله و دوی دې غر ته وګورا الله چې کله غر ته تجلی وکلا ځان ښکارا کنه غر اغا ټوکلی ټوکلی شو خبرم ځان تعالی نو دنیا کې دې انسانیت ته پارا دا الله تجلیات دا د الله ذات لیدل دا ممکن دی هوا کې نه دي او اخرت کې با الله جل جلاله دې سترګو کې هغه طاقت واچي نبي به انسان دا الله جل جلاله دیدار یا د الله تجلیات داګه دیدار وکول شي خبر هم ځان تعالی ورپسې مثل نوره کمشکاتن فیها مصباح د دې لاول د دې الفاظو ترجمه وره دا یو مثال الله بیانې د مثال مطلب د بیانوم کولاولې ترجمه وره مثل نوره الله فرمای مثال د نور د الله تعالی یو مطلب دا دی نوره ضمیر هی الله مراد دی او یو قراتم پکې دا دی او یو تفسیرم پکې دا دی مثل نوره مثال د نور د مؤمن الله جل جلاله چې د مؤمن لکه کم نور اچول دی نو الله دا هغه مثال بیانې کمش کاتن الله وی داغي مثال د اگر دری دی فیها مصباح چې په هغه کې دیووی المصباح او دا دیو چې دا فی زجاجتن په شیشه کې وی او از زجاجتو دا شیشه چې دا کانها کوكب دمر سپاوی گویا کې دا ستوره دی دوریون چمکیدونکې زلیدونکې او بیا دا دیو یو کدو بلول شي من شجرتن دا غوونینا مبارکتن چی مبارک دا کما ونا دیر پایده والا دا زیتونتن چی دا زیتون ونا دا لا شرکیتن نپ مشرقی طرف کی دا ای چی وشی مشرقی طرف کیو نو چی نور سکتے مغربی ڈوبی گی نو پا آغا شی بانی نور نلگی زکا پا انتہا دا مشرقی او اللہ پرمائی دا سمن دا چې نور سټیم ګرځي کې نو دا په خطو دي تر رب کې راځي سټیم نور خيږي هغه طرف کې را نو نور پینه لګي نه دا سن دا لا غربیتن نه په انتهائی مغربي طرف کې را مطلب چې سټیم نور خيږي نو بیا پینورو نه لګي نه مشرقي را نه مغربي دا یعنی دا زیتون د داسې علاقې زیتون چې هغه متوسط ملکی لکه مثلا شام شو ساریا شو چې نور خيږي نو هم پینور لګي او چې کله نور غورو کېږي نو هم پینورو لګي او داسې بوټي چې پاغي باندې هر ټیم لګي رس کې په ډېر ټیم نور لګي نو دا هغه پل او دا هغه تیل وغیرہ هغه بیا بهترین وي نو الله فرمایي لا شرکیتم ولا غربیه او بیا دا تیل داسې زپای یکات زیتوها قریب وی تیل ته دک زیتون ونی یضیء چې دا په خپل روحانه شي ولو لم تمسسونار اگر چې اگې سره ور اون لګي چمک کوي انتهای چمک والا دل نور علی نور دا نور دے رنا دا دا پاسا دا بل رنا ایدی تا مثال ویلی کی گی تمثیل ویلی کی گی لاول زان پا مثال بانے پوئے کے او بے زان پا مطلب بانے پوئے کے اللہ جل جلال ہو دیوشے مثال ورکی دا مومن دا زلو پاگے کے دا ایمان دا آگے مثال ورکی کو لاول اللہ سسر مثال ورکی اگے تا ممثل ویلی کی گی زان پوئے کے مثلا یو دیوال لے پا آغا دیوال کی یو تاخ دے پا آغا تاخ کی بہترین سپا شیشہ لگی دلے دا پا آغا شیشہ کی دن بہترین ڈیوہ دا او پا آغا ڈیوہ کی دا زیتون تیل لی او دا سی دا زیتون تیل دا دا سی علاقی دا زیتون چی اغن مشرقی طرف کی او نمغربی طرف کی دا دا سی ونی دا زیتون تیل لی جی پا آغی باندے ار ٹیم دور لگی او د زیتون تیل انتہائی بہترین اللہ وی دمر سپاری چی اگر پخپل تو تا گوری نو بلکل بلی کی چمک وی چی تا و تا اور نی لگولے او چی لاور و تا اولگے نو دا اگی اگر رنا تو ہوای سمر بہترین وی یو دا تیل دا دی دا رنا شوا یو چی دا و تا اور لگو دا اگی رنا شوا نو نور نعلا نور چی کل دکا رنا اگر پا دی مکان کی خوری کی نو دیر بہترین سپا رنا بی دا کور انتظام بور سر انسان کئی هر زناور بتختی انسان با پی طول بہترین او نظم اگر برابر ولیش اس راز ہے دا مثال اللہ دی سر دا سور گئی نو گورا دا مسلمان سینہ دا پشان دا دری شوا خبرم زین تالا بیا پا دری کی دن شیشه او دن پکی اغس شوا دی شیشه شوا او پا شیشه که دیو شوا نو داد دا مومن زلش پسی نکی دن خبرم زیاد دالا تاخ پا منزل دا سینه شو او پسی نکی دن دا زلد دا مومن دا پا منزل دا اغس شیشه او دا دیوی شو بیا پا دی زلد که دن اللہ جل جلال ہو چی مسلمان پیدا کرده ندت یو پتری ہدایت ورکڑ دے پلا عالم ازل کے ہر انسان نا اللہ اقرار اغست دے چی الستو بی ربکم زستاسو رب نیم نو ہر یو انسان ویلی دی چی اللہ تزمونگ ربی او پدغا پترت با اسلام بانی ہر انسان پیدا کی کل مولودن یولدو علی الپترا حدیث کی راضی ہر سڑے مسلمان پیدا کولشی پتری تور پلاری یا یہودی کی مور پلاری یا عیسائی کی او یا مجوسی کی نو دا مسلمان پزلک دننا چکم اصل پیدا اشی ہدایت تے دا پا منزل دا دی سپا تیلو دی خبرم زیان دالا او بیا دی تیلو تا چھتا اور اولگے او اغلم بی شروع کی نو چکل دک زلک اصل پیدا اشی ہدایت تا تا علم ورکے او دا گرنگے اگے تا حدیث ورکے او دا غرنگی اگه تا قرآن ورکی نسنگ چی تا دی ڈیوی تا اور ورکی اگه لمبی شروع کی بہترین اور شروع کی نو دا غرنگی چی دی اصلی ہدایت پزلکی موجود دے او اگه تا تا دا قرآن او دا حدیث او دا پیغمبری تعلیمات تو رانا ور قرس ہے نو اگه بہترین رانا شروع کی دا انسان دا سترگنم بہترین عمل شروع شی دا انسان دا لسوننم بہترین عمل شروع شی او دد پزلک نور د ماری پت رناشی او ټول بدن تا رناور کی چه سمرا تدی تا اور دا ایمان اولگه ایمانیات پزلک راولی د پیغمبری ہدایات پدیزلک راولی نو دکرنگی پدیزلک رنا پیداشی نو بازی سر صرف خپل بدن روخانشی او سوک چه دن نتیلو تا زیاد رنا دا ایمان او د قرآن او د حدیث ورکی نو دا اغن طول دنیا روخانشی دا چانه یو کل روخانشی او دا چانه یو محل روخانشی سنگ چی دی ڈیوی سرا ضروری اشیا ختم شی نو دا کرنگی دا انسان چی زلط دا قرآن او دا هدایت نور ورکو نو دا دنا دا ضرر مادا ختم شی دا دنا خلکو تا رنا ملاویگی او خلق دا سر روخانکیگی سنگ چی دی ڈیوی سرا محل روخانکیگی ضروری سیزون ختمیگی او خلکو تا دی پیدا ملاویگی نو دا دی انسان نم خلکو تا پیدا اغا ملاوی نو دا دا مثال یو تدبیق شد بیا پا دی خبر باندی زن پوئے که اللہ جل جلال ہو دا انسان دا زلو دا دک کا ہدایت او دا ایمان مثال دا ڈیوی سرے ورکو او د سپومه او د انور سره ورنه خبره نه انداله نو عام طور خبره د یاد ساته مثال چې انسان ورګی د وضاحت لپاره ورګی د بل پوی لپاره ورګی او مثال به هغه شی سره ورکه چې چاله ته مثال ورکه هغه شی لیدلی لکه مثلا ته چې مثال ورکه په خولیوالی کې نور ارچا د سپومه ارچا د معلومه الکه پلان کې د خولې لکه د سپومه ناغه ته پته ولګي خبره نه انداله اس کا اللہ مثال نور سره ورکړی نو نور تاسو کته نشي نور څوک لیدې نشي نور هغه کې برهنا موجود او کس په مې سره د انسان پزړ کې د ایمان او د هدایت د دې رڼا د دې مثال ورکړی وي د سپو مې سره نو سپو مې چې دا د هغه رڼا اصلي نه ده هغه د چان اغست شي د نور نه ابل د سپو مې په مخ باندې داونه موجود دي نو الله د ایمان د مؤمن د زلو د انسان د زړه د نور داغه مثال لچا سره ورکو دیوی سره او دیوه کې یو خصوصیت ده د نور نه تبل شی ته هرانا را رسی خو بل شی ته رانا اغسته نشي او د یو دیوی نه تپ یو رس کې بلکون نور دیوی بل نه شي کنه شي بل خبره ده تعالی نو الله جل جلال هو د یو صحیح مؤمن د زړه د ایمان مثال اغه د دیوی سره ځکه ورکو چې کله یو انسان دغه فطری هدایت ته د قران او د حدیث رڼا ورکی نو ددن یو مؤمن بل مؤمن طالبان خلق او ډیر خلق ددن هدایت اخلي او ځان لته رڼا وړي خبرم ده تعالی د دیوی رڼا خوريږي نو دا رنګي کم زلت چې د ایمان او د قران او د حدیث د پیغمبر دغه هدایت راځي نو د اغه رڼا اغه خلق ته خوريږي نو د دې وجنه د دیوی سره اغه مثال اغه ورکو نو دا تر اغه ځای پوری دا مثال لې مثال لسره مثال د زړه د مؤمن چې په زړه کې کمرانا موجود ده نور موجود ده الله جل جلال خو دا اغه مثال اغه بیان کړي او بعضو مفسرینو دا مثال د نبی علیہ الصلات والسلام لپاره خاص کړي مثل نور هی مثال د نور د نبی علیہ الصلات والسلام لکه عبد الله بن عباس سب د عبی ابن کعب سب نه دې آیات تفسیر طلب کو نو هغه وته وی دا مثال د نبی علیہ السلام دی یعنی د نبی علیہ السلام سینا او بیا په هغه کې زلو او بیا د نن په هغه کې نور د نبوت دا د هغه مثال دی خبره ده تعالی نبی علیہ څنګه چې تاخت په کې دیو دا او د هغه رڼا خوريږي دا رنګ د نبی علیہ السلام سینا دا پاغه کې قلب مبارک دی او پاغه کې د پیغمبره نمخ کې الله جل جلاله نبی علیہ الصلات والسلام لا عجیب ارخاصات ورکړیو نبی علیہ السلام لا عجیب انوارات ورکړیو او کله چې نبی علیہ الصلات والسلام په زړه باندې الله جل جلاله قران نازل کو الله نبی علیہ الصلات والسلام له نبوت ورکو نو هغه نور په دې ټوله دنیا باندې پور شو څنګه چې د ډیوی رڼا په پوره محل کې خورشي او ټول کور ولدا اغینه پیدا اخلي او د ټول کور تنظیم پکېږي دا رنګ چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سینه باندې قران مبارک هغه نازل شو نو الله جل جلاله د اغرنا په ذریعہ سره دا ټول کائنات څخه روحانه کو نو ابی ابن کعب سیب عبد الله ابن عباس سیب چې کوم تاسو کړی د هغه تفسیر د کابل اخبار نه هغه دغه تفسیر بیان کړی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سینې مثال نو دا معنا او یو خبره دي چې دا یو ساده دي چې د زیتون خبر رااله د زیتون الله وتوي من شجرتين زيتونتين د زیتون د ونه نو زیتون ډیر بهترین شی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای زیتون خوره او د په بدن باندې لګوي زکه دا شجره مبارکه ده مبارک ډیر برکت والا ډیر خیر پکې الله یې کړی او بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي خوره او په بدن یې لګوي زکه دا او یا مرزونو نه علاج دی پاره کې یو مرز جزام هم دی نه دی وجنه زیتون هغه بهترین شی دی هغه استعمالول پکاري او بل دی کې الله جل جلاله فرمایي نور علی نور نو د انسان په زړه کې یو پیترینو څنګه چې د ډیوی تیل یو نور دی او تیل او تا تیلو لګي نو نور رڼا پیدا کی دغه رنگي د انسان یو پیدایشي نور په زړه کې وی او چې کله نور د قران او نور د حدیث او نور د ایمان وته ملو شي نو هغه نور علی نور شي رڼا د پس رڼا شي دغه نټول بدن هم روخانه شي او دغه رنگي نور خلقو تم نور د هدایت د دک انسان نه هغه ملو شي. او بیا الله تعالی فرمای یهدی الله لنوره من یشاء، الله په نور د هدایت، الله هدایت کی خپل نور طرف تا، نور د ایمان طرف تا، نور د هدایت طرف تا، من هغه چاته یشاء چې الله هدایت دا ووړي. ویضرب الله الامثال للناس، الله مثالونه خلکو ته بیانې، مثال بیانې چې مسله د هغه فهم ته نږدې شي، په ایمان د هغه په قدر باندې پوه شي، او دا غرنګي د مؤمن په نورانیت باندې پوه شي. الله جل جلاله مثال د مانوي سيزونو محسوسات ته ورګي، مثال بیانې د پاره د خلکو. والله بكل شيء عليم، الله جل جلاله په هر شی باندې پوه دی. نو مثال د دې لپاره یو پټ شي هغه تخکاره کې نو ښکار شي، سره مثال ورکا نو داږي وضاحت دې تر شي. نو ایمان شو، معرفت شو، د ایمان نورانیت شو، د دې موږ تخکاری نه، الله جل جلاله داغه مثال یو محسوس شي سره ورکو، د دې وی سره چې په نظر باندې راځي داغه سره الله مثال ورکو، نو زمونږه سمجھتا د ایمان رڼا، د عمل رڼا، او دا غرنګي د هغه خوریدل مخلوقات ته داغه مسله مونږه ذهن تراله او ظاهر شو. الله نور السماوات، الله جل جلاله رڼا ورکون کې د اسمانونو ته، والارض یزمکو ته، نو ټول روحانم کړي دي په ظاهری او باطنی نور سره. مثل نوره، مثال د نور د الله تعالی په ځله د مؤمن کې، کمشکاتن پشان د درې دی، بیا مصباح چې پاګي کې دیو ویل، مصباح فی زجاجا، المصباح دا دی وجدا فی زجاجتن پیو شیشکی وی، الزجاجتو دا الزجاجتو الزجاجتو دا شیشچ دا دا سپاکی کانها گویا کی کوکبن یوستور دے، کانها گویا کی دا شیشچ دا کوکبن دریون یوستور زلیدن کدے، یو کدو دا دی وبلکلشی من شجرتن مبا من شجرتن مبارکتن دا غوونینا مبارکتن چی دیر برکت والا دا، زیتونتن یعنی وند زیتون دا، لا شرقیتن پشرقی طرف کی دا چی نور وطن رسی پوخ دا غروب کی، ولا غربیتن او نپ مغربی طرف کی دا چی نور وطن رسی پوخ دا تلوخ کی، یکادو زیتو ها قریب دی تیل دا دی، یضیو چی روخانشی، ولو لم تمسس، وگر چی مس نکی دی لرا اون لگی دی سرا، نارون وور دم رخ پل چمکی سیوا دی، نورون علا نور دا رنا دا دا پاس دا رنا، یهدی اللہ لی نوری، نو دو رنا گانی، یو دا تیلو یو دا وور، او یو دا اصل هدایت رنا، او بل دا قرآن او دا حدیث چی داوتا تیلی او لگی نور روحانی لگی نورانیت پیدا شی، نورن علا نور رنا دا پاس درنا دا، یهدی اللہ واللہ خودن کئی ہدایت کئی، لی نوری نور پل تربتا، من اغ جاتا یشاو چواری ہدایت داو، ویضرب اللہ الامثال، اللہ تعالی بیانی مثالنا لناس خلکتا، واللہ واللہ تعالی چدے بکل شین پر یوشی باندے علیم پویدے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. يلم بسلام افراد نصيب يا الله يبارك الناصب دنيا خيرت رسولان وسطي يا الله قرآن بني من قبل قرآن زم كبر خيرت كي بكار راوالي سيال للمدفر لهدى الزريع وإذن الله رجل صلى الله عليه وسلم.